Bosgarren unitatea, atarian, landetxean, bi. Animalia hau ez da oso handia. Bi hanka ditu. Egan egiten eta igeri egiten daki. Moko zabala dauka. Eta hanketan, egatsak dauzka, igeri egiteko. Lurrean ibiltzen denean, baldarra da. Batzuek luma zuriak dituzte. Beste batzuek beltzak eta zuriak. Pentsua jaten dute. Zein da animalia hau?